अरे बताया नहीं क्या, किसको मालूम है हैं? किसने नहीं करता बीजेपी बोल पुरु रवा शब्द काले बनाया ऊपर क्या लिखा पुरुष शब्द से दीर्घ कहाँ नहीं मिला 294 पृष्ठ क्या लिखा नहीं ऊपर क्या है पुस्तक में क्या है अच्छा क्या नहीं लिखा है पुरुष शब्द से कल कहा था सौ नहीं पुरुष ही पुरुष शब्द से सब नहीं कोई किसने नहीं लिखा अच्छा कहा है मेरे याद है पुरुष शब्द से दीर्घ पुरुष नहीं काट दिया बोला था काटा है अत मैं पूछता तो नहीं बोलते कोई को किसने कर रहे कोई कुछ नहीं कर रहे एक ही भी नहीं हो तो प्रमाण नहीं होता है ना बिल्कुल अरे प्रमाण नहीं काटा पुरुष शब्द से अच्छा कल बताया है पुरुष शब्द से है पुण्यम हो गया था ना इसी तरह संसे शिह कुट किच संशोधन स्वाधापतन संशोधातु शी प्रत्यय और कीत है शी आदेश धातु को शीर आदेश हो जाएगा और यत प्रत्यय होगा वो प्रत्यय कीत है उसको कुट आगम हो जाएगा संशोधातु को हो गया शी और प्रत्यय हो गया य और उसको कुटागम कुट करेगा क सी सी क्य और की तो होने से गुणा नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा सिक्यम सिक्यम क्या है सीखा ठीक है क्या कर हाँ लटकाते ठीक है भार यष्टि तद आलम्बी सिक्यम अच्छा अर्थ है क्यों रुच अर्ते क्यों और री को उग हो आदेश ऊहन से रूप रफर उर और क्यों का युवराना को अन उरन बन गया कीतवन से गुणन नहीं उरन हो गया मेष हिंसे रीरा नीरच ईरा नीरच में रूप एक बन बर केवल स्वर के भेद हिंसी बन गया व्याघ्र दुष्ट उदी दृणाते रजलो पूर्व पदांत लोपश्च उद उपपद उदी दृणातेर दृम विदारण से अज और अल अज अजलो पूर्व पद अंत्य लोप पूर्व पद उद उद के अंत्य दकार का लोप हो जाएगा पूर्व पद अंत्य लोप से तो प्रत्यय अज अल दृणाति उद के दकार चला गया उ रहा दृणाति दृ अज अल गुण कर देना दर अज में अ रहता है दर बन गया उदर अंत्यलोप हो गया कौन अंत्य कौन है पूर्व पद अंत्य कौन है दलोप हो गया गुण धातु क्या है द्री गुण हुआ प्रत्यय क्या है और नहीं अच अल दोनों में अ ही रहेगा और अन से उदर बन गया उदर में पेट बनता है खीत खाने मुठ नहीं डीत खनेर मुठ च मुठ डीत खनेर मुठ सचो दात खन विदारण से खनेर मुठ सचो दात तो अजल की अनुभूति अजल प्रत्यय होगा डीत हो जाएगा और धातुर मुठ धातु है खन उसको हो जाएगा मुठ आगम अध्ययन तो धातु के पहले मुट आ गया मुँह आ गया खनन धातु है अजल प्रत्यय डीतोन से टीलोप हो जाएगा बच जाएगा खन का खकार और प्रत्यय का अ रह जाएगा मुखम बनेगा सचो धातु है मुखम अमे है सन अम गत्यादि है से सन प्रत्यय अंश बन गया मकार अनुसार प्रसन्न हो जाएगा नचा पदार्थ। मुहे खो मूर्च, मुह को मूर आदेश हो जाएगा और प्रत्यय ख मूर्ख बन जाएगा। मुह वैचित्य नहेर हलोपश्च, ह के पर चाहिए न बंधन धातु से ख प्रत्यय कर हलोप कर दो तो नख बन गया। सिंगो ह्रस्वश्च, सिंह सपने सिंह ह्रस्व करो ख प्रत्यय करो टाप हो गया शिखा बन गया। मांगो ऊखो मय च, मांग मान धातु को मय आदेश कर दो प्रत्यय हो जाएगा ऊख मयूख बन गया। मयूख मयूख किरण अर्थ है। कली गलिभ्याम फगस्वोच्च, कली गलिभ्याम फग अस्य उच्च अक उ कली गली में कल गल में अक उ हो जाए कुल फ गुल फ कुल फ है शरीरावेव रोगस्य गुल्फ है पादग्रंथि। कली गली कल संख्या ने और गल निगरण अल अदन गल अदन गल हो गया आगे। स्पृश है स्वर्ण सुनौ प्रीच, स्वर्ण अशुन स्पृश धातु को प्रिय आदेश प्रिय आदेश स्वर्ण सुन हो गया प्रत्यय प्री आगे स्वर्ण स्वर्ण कार्य गया स्वर नीतिवन से वृद्धि पार्श्व पार्श्व मनिया पार्श्व स्त्री कक्ष अध दोनों पार्श्व और प्रिय आदेश होगा आगे प्रत्यय सुन प्री के सुनगण से गुण परशु बन जाएगा वृद्धि नहीं अणात नहीं परशु आयुधम परशु है। स्मनि श्रयतेर डुन, स्मन शब्द है मुखवाचक सप्तम स्मनि स्मन उपपद रहते मुखम आश्रयते स्मसु श्रयतेर डुन श्रेय सेवाम से डुन प्रत्यय हो गया श्रु हो जाएगा स्मन उपपद है। अच्छा स्मन का नकार नहीं स्मन का स्मश्रु स्मनु नस्य लोप न लोप है कहाँ से आया सिंह सेवायम अस्मात् मुखवाचिनी स्मन शब्दे उपपदे डून स्मश्रु स्मनु नस्य लोप डित्वा थे सिंह सेवायम स्मन उपपदे डून तद्वृत स्मश्रु अच्छा हाँ तो समास कर ठीक स्मान उपपद रहते स्मानी स्मानगी श्रय स्मश्रु मुखम आश्रय थे स्मान हो गया स्मनी मुखम स्मान आश्रय थे बनेगा सप्तम में तो नहीं होगा सूत्र में तो स्मनी है स्म है स्म को आश्रय करेगा तो द्वितीयांत करना पड़े स्मन आश्रय थे संसद मुखवा जी स्मन को आशय करता है तो समाज से नलप हो जाएगा स्मश्र हो गया मुख में बार दाढ़ी दाढ़ी मुझे अश्वादयश्च ये निपातन के अश्वादि अश्रु नयन जलम अश्रु में निपात्य थे अश्रु व्याप्त धातु से रून प्रत्यय कर दिया अश्रु बन गया। जनेष्टन लोपश्च टन प्रत्यय ट और जने लोप अंतलोप हो जालंत जट बन गया टाप जटा। अच तस्य जंघच, अच तस्य जंघच जन धातु को जंघ आदेश हो जाएगा अच प्रत्यय तस्य जनेर जंघ आदेश स्याद अच प्रत्यय तो जंघ जंघ अजंघ टाप हो गया जंघा जंघा जंघा तस्य जंघ से जंघा आदेश हाँ जाते तो स्टाप हुआ ठीक है। हन्ते शरीरावयवे द्वेच, हन धातु से शरीरावय द्वे द्वित हो जाएगा, हन हन अभ्यास में हो जाएगा, ह अगर हन है अभ्यास को ज हो गया, और हन के हकार का अभ्यास है जो कुत्व जघन प्रत्यय है, अच जघनम पश्चा नितंब त्रिकटिया क्लिवेतु जघनम पूर्व। ये टीका में चतुर्थ पंक्ति में जघनमिति हो हंते ऋतु कुत्तम दिया, ठीक नहीं, अभ्यास अभ्यासाचित कुत्तो होगा, इसलिए हंते कुत्तम हो हंते है कुत्वम ऐसा कर देना, हो हंते कुत्तम तो हन धातु के हकार को कुत्तो होगा, हो हंते है कुत्वम अभ्यासाच्य इति वाक हट देना, हो हंते है कुत्तम, हंते हन धातु के हकार को कुत्वम किस सूत्र से अभ्यासाच्य इति वाह नहीं, क्लिशे रन लो लोपश्च लो लोप लो लकार का लोप क्लिश के लकार का लोप हो जाएगा, किस रह जाएगा, किस अगर अ हो गया गुण हो गया पुगंत केश बन गया केश, फले रित जादेश फले रित जादेश चप फल निष्पत धातु है फले है उसको इतज आदेश इतज आदे इतज प्रत्यय आदेश च प फ के आदि को प हो गया और इतज प्रत्यय हो गया, फल अगर इतज पलित बन गया पलितम अंगम गलितम पलितम मुंडम बाल सफेद होना जरसा शुक्लम क्रियादिभ्य संज्ञायाम वुन क्रियादि संज्ञा में वुन प्रत्यय वर्णा को अक हो जाएगा क्रिया का करक बनी गया टाप करका कटक कट कट कट कटे वर्षावन से कटक बन जाएगा नृश्य हो जाएगा गुण हो गया नरक नरक नरको नारको बीज दुर्पक श्री से हो जाएगा सरकम गगनम और कोरक बना कु धातु को नहीं को कुरो धातु बनना चाहिए कुर कुर शब्द से गुण हो गया कोरक कोरकम च चीकयते राद्यंत विपर्यश्च ची का आमंत्रण धातु है उसे वुन प्रत्यय आद्यंत का विपर्य हो जाएगा ची च को क क को च तो ची क हो जाएगा कीच अग्र है वुन विवरण अक कीचक वंश भेद वंश है कीचक अवैण अवस्थे से और ये स्वनंत अनिलोद्गता अनिलोद्धता वायु से शब्द करने वाले वंश है पश्चिमच्यो रिच्योपधाया गुण प्रत्यय हो जाएगा उपधा को प कोई हो जाएगा पीच अगर अक पुगंत गुण पेचक और मच्छी पच्ची मच्छी पच्ची मच्छी शब्द है तो गया मेचक बन गया मेचक पेचक हो गया तो गया मच्छी मूची कलकनी कलकन साठी मेचकस्तु मयूरस्य चंद्र के श्यामले पुनः तद्युते स्रोत अंजना अंधकार ये सब अर्थ है मयूर मेचक जने ररष्ठ जनेर अरठ जन को ठ आदेश हो जाएगा अर प्रत्यय ठ हो गया अर जठर बन गया जठर पेट वचिमनिभ्यां चिच्च चित स्वर है प्रत्यय हो जाएगा अर तो ठ आदेश भी हो जाएगा वठर मठर बन जाएगा वठरो मूर्ख मठरो मुनि सौंडयो हो सौंडय उन्मत्त विदादित्वा तो माठर भी बन जाएगा और गर्गाध्यन से गर्गाध्य माठर्य भी बन जाएगा ऊर्जी दृणातेर अलचौ पूर्व पदांत लोपश्च ऊर्जोपद रहते दृढ़ धातु से अल अच प्रत्यय अरहेगा दर अपूर्व पदांत ऊर्जा के जकार लोप हो जाएगा उर्दर बन जाए उर्दर सूर रक्षस उद्वन अल कह रो अच प्रद्वन उर्दर कुदरादेश कृदरादेश क्री से अचल हो जाएगा और क्रिप्रोक दिन नहीं क्रिप्रोक द्री धातु से गुण हो जाएगा क्रिदर कुशल मृ से मृदर बन जाएगा क्री द्री मृ द्री मृदर विलसम विलसम विलसम मृदम दृणाति विलसम व्याधि मृदरम विलसत व्याधिर विलम वा विधेय श्रीधर का अर्थ सर्प विलसत उसका अर्थ दिया है श्रीधर सर्प इसमें क्री श्री मृ रहते हुए द्री धातु से ऐसा दिया अथवा एक साथ कहीं दिया कृत अव्यय पूर्वक द्री धातु दे दिया नहीं और दूसरे प्रकार भी दिया है किधर ये ऊपर लिखा है कृष्ण मृद सृष्टि शब्दानाम यथासंख्यम क्रिमिश्री आदेश वा उना भी को व्याख्या में होगा कृत्स्न मृद सृष्टि इन शब्दों को कृत्स्न को क्रि मृद को मृ सृष्टि को श्री ऐसा आदेश करना और द्रि धातु से आगे अर प्रत्यय ऐसा भी दिया है अतः क्रि श्री मृ पहले से शब्द है एक पक्ष है एक पक्ष में कृत्स्न को क्रियादेश सृष्टि को श्री आदेश मृद मृद को मृ आदेश द्री धातु से अर प्रत्यय क्रिधर श्री श्रीधर मृदर बन जाएगा हंतेर्यून आद्यंतर घत्व तत्व आदि के घ और न को त घत्व तत्व और यून प्रत्यय युवर्णा को अक हो गया यून युवर्णा को यु अन अन अनहन से हंतर्यून आद्यंतर घत्व तत्व और घातन घातन बाहुल का दीर्घ हुआ उत्तर सूत्रात वृद्धिर अपकर्षाद वृद्धिर्वा दो प्रकार हैं ये घातन में वृद्धि कैसे बाहुल का नहीं तो आगे सूत्र में वृद्धि उसका अपकर्षण करके हो सकता है घातन मार्ग अर्थ हो गया क्रमी गमी क्षमीभ्य तून वृद्धिश्च क्रमिपाद विषय से तून प्रत्यय वृद्धि कर क्रांतु बन गया पक्षी गम धातु से गांतु पथि का क्षमुष स्थान से क्षांतुर बन गया मशक हरियते है कन्यन हिरच हरते हरिय गति कांतु से कन्यन प्रत्यय कन्यन कह रहेगा अन्य हिरच आदेश हो जाएगा हीर अगर अन्य हिरण्य बन गया सुवर्ण क्रिय पास पास प्रत्यय करो क्री से गुण करो कर पास बन गया बिल्वादित तो कार पास वस्त्र हो जाएगा जनेस्तु रस्य जन धातु से तु प्रत्यय करो जन के नकार रो करो जरतुर हस्ती योनिश्य ऋणातेर डह नहीं उर्णोतेर डह उन्व आच्छादन है डह प्रत्यय हो गया उन्नो से ड हो गया टिलप हो गया उर्ण बन गया टाप हो गया उर्ना दधातेर यन नुट च दधा से य के पर रेप दधातेर यन रेप नुट च नुट हो गया आदि में न तो य के न हो गया धा नियम बन गया धान्यम जीर्यते क्रिन रश्च वह जिरीवय से क्रीन प्रत्यय क्रीन क्या रहेगा एरी और जिरी के र को व हो जाएगा जीर में जीव जीव प्रत्यय री जीवरी जीवरी सियात कल पक्ष न हो अव्यक्त मधुर ध्वनि कल है पक्ष अर्थ है बाहुलोकात हलिचय इति दीर्घ न यहाँ की क्री धातु था जिरी जिरी जिरी को जिरी जिरी धातु री प्रत्यय व को तो रह गया जिरी तय जिरी को री तय धातु से ही हो गया जिर और हलि जैसी दीर्घ प्राप्त था, दीर्घ नहीं हुआ बाहुल का जिदी धातु है ना। आगे क्रीन प्रत्यय क्या हुआ, क्रीन की तुरंत से गुणा नहीं हुआ, रित धातु ईर हो गया, हलि से दीर्घ नहीं हुआ, जीर बन गया। आगे रक वह हो गया, जीव बन गया, प्रत्यय जीवरी। मव्यतेर यलोप मच्चाप तुट चाल आल प्रत्यय मव्यते मव्य बंधन है तो मव्यतेर आल प्रत्यय से आत उसको तसे अपतुट आगम अपतुट अपतुट रहेगा अपत अपत गया अपत आल बन गया। और मव्य धाते मव्यतेर यलोप मव्य में यह लुप हो गया और व रहा मव और मकार से अंत्यादेश मव में ब को म करो म आगे अपताल आपताल करना पड़ेगा, अपताल नहीं आपतुट अपतुट नहीं लिखा है आपतुट तो ममा अपताल बन गया नहीं आप प्रत्यय क्या है हाँ आपतुट तभी ममा अपताल बन गया आपतुर ये अपतुर ने आपतुट। अच्छा ममा पतालो क्या दिया विषय अर्थ क्या दिया विषय में हाँ तो इसमें क्या ऊपर पुस्तक में क्या दिया ममा पतालो विषय खाली विषय दे दिया मव्य बंधन है हाँ तो विषय में बंधा बंधा है विषय में बना उसने दिया था क्या विषय हाँ विषय ये जो दिया वो तो ठीक नहीं था ना विषय ठीक है मैं उसका नहीं दिया ना विषय अर्थ नहीं विषय का अर्थ में ऐसा हो जाएगा हाँ हाँ रिजे की कन रिज गति है की कन क्या रहेगा ई क ऋजी का बनी है इंद्र धूमश्च तनोतेर डहु सनवच्च डहु प्रत्यय हो गया टीलप हो गया असनबतन से दित्व होकर के सन्यत तीतो बन जाता है तीतो पुंसी के बीच तीतो क्या मालूम है चरणी अर्भक पृथ्वी का पाका वयसी ऋध भृतु से ऋध धातु अतोबुन रिध को गुण हो गया अर्भक और ऋध को भ हो गया भकार चंता दिशा अर्धक नहीं होकर अर्भक बन गया। प्रथम प्रख्यान से कुकन प्रत्यय असंप्रसारण कर दो पृथुक बन गया चूड़ा बनता है अर्भक पाक पृथुक और पा धातु से कन करो पाक बन गया अविद्या अवमाधमार्वरे फाह कुत्सिते अवद्या बोलो अवध अवद्या अवमाधमार्वरे फाह कुत्सिते अवध्यम आता है अनवध्यम च अवध्यम बता है वद था तो नहीं न प्रत यत न अगर वध या अवध्यम कुत्सित अर्थ में अवतर अम अवम बनिया अभी कुसित अर्थ वत्स्य पक्ष में दह हो जाए तो अधम हो जाएगा अवम अधम समान बाचे री से अर्तवन गुण अर्वन घोड़ा भी होता है निकृष्ट अर्थ होता है अरबा रिफ रिफ कथन आदि है तो रिफ से हो गया तौदादि का रेप बन गया रेप निकृष्ट भी है और र भी है ली रिंगो ह्रस्व पुट च तरु श्लेषण कुत्सन ली धातु रिंग धातु ह्रस्व करो और प्रत्यय है पुट से आगम हो जाएगा क्रमात त तो प्रत्यय र प्रत्यय एक ली से त री से त र श्लेषण अर्थ कुसन अर्थ में अरे पुटागम हो जाएगा त रऊ प्रत्य और र दो प्रत्यय क्रमात धातु क्रस प्रत्यय पुट ली से ली हो गया ह्रस्व, पुट आगम हो गया तो क्या लिप्तम सृष्ट बन गया, री रिंग से बन गया री रिप्रम बन गया, प्रत्यय हो गया र, र हो गया पुटा रिप्रम कुत्सितम। क्लिशे रिचोपधाया कण लोपश्च लो नाम च, क्लिश है क्लिश बाधन है, कौन स्याद उपधा को ई कर दो, क्ली में उपधा में क्या है ल, ल को ई हो जाएगा की बन जाएगा, और क्ली ल, क्ली में उपधा है क्ली ई का ल तो है, ल नाम च लस्य लोप क्लिश है कौन स्याद क्लिश, अच्छा उपधा में ई है क्लिश है ना धातु, क्लिश ऐसा उपधा में ई है, ई को ई दीर्घ हो गया और ल का लोप हो गया की बन गया, आगे प्रत्यय को हो गया नाम आगम, कौन प्रत्यय अ नाम आगम, नाम हो गया मृदचंत्यात्पर बीच में आ जाएगा, प्रत्यय नाम आगम हुआ मृदचंत्यापन से की और स का बीच में ना आ गया की नाश यम बन गया। यहाँ जो कीत क्या है कौन प्रत्यय किया कित्वम फलम चित्यम, क्योंकि उसको यदि ई आदेश कर देते हैं ई आदेश सामर्थ्य है तो गुण नहीं होगा, की नाश में की के ई को गुण होना चाहिए किंतु गुण नहीं होगा ई आदेश सामर्थ्य आदि, इसलिए कित्व करना कोई जरूरत नहीं, टीका में भी दे दिया कित्वम चिंत्यम ईत्व विधान सामर्थ्य आदेव धातु को गुण नहीं होगा, की नाश हो गया कर्षक हो गया और हाँ नहीं हुआ ठीक है ओम।